kitabın nikah 2170 nolu rivayet Ebu Necih'ten. Aleyhissalatü vesselam evlenmeye gücü yetip de evlenmeyen bizden değildir buyurdu. 2171 Abdullah'tan. Biz aleyhissalatü vesselam ile beraber olan hiçbir şeyleri bulunmayan gençlerdik. Bu sebeple bir gün ey gençler topluluğu, sizden kim evlenmeye güç yetiştirirse evlensin. Çünkü bu gözü haramdan daha iyi sakındırıcı, namusu daha iyi koruyucudur. Kim de güç yetiştiremezse o oruç tutmalıdır. Zira oruç onun için şehvet kırıcıdır. 2172 Abdullah'tan. Ben Abdullah ile beraber Osman onunla karşılaştı ve Ebu Abdurrahman, bekar bir kızla evlenmek ister misin? Sana eski neşeni, mutlu düzeni, günleri hatırlatır dedi. O da gerçekten sen bunu söylüyorsan ben de aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işittim. Ey gençler topluluğu, sizden kim evlenmeye güç yetiştirirse evlensin. Çünkü bu gözü haramdan daha iyi sakındırıcı, namusu daha iyi koruyucudur. Kim de güç yetiştiremezse oruç tutsun. Zira oruç onun için şehvet kırıcıdır buyurdu. 2173 Sa'd bin Ebu Vakkas'tan. Andolsun ki bunu, yani evlenmeyip bekar kalma isteğini aleyhissalatü vesselam Osman'dan kabul etmedi. Şayet ona kadınlardan uzak yaşamayı caiz kılsaydı biz kendimizi hadım ederdik. 2174 Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam kadınlardan uzak, yani evlenmeyip bekar yaşamayı yasakladı. 2175 Sa'd bin Ebu Vakkas'tan. Kadınları terk edip onlardan uzak yaşayan kimselerden olan Osman bin Maz'un'un işi ortaya çıkınca aleyhissalatü vesselam ona haber gönderip çağırdı. Gelince de Osman, şüphe yok ki ben ruhbanlıkla emrolunmadım. Sen benim sünnetimi terk mi ettin? Osman, hayır ya Resulullah dedi. O zaman şüphe yok ki namaz kılmam, uyumam, oruç tutmam, yemek yemem, evlenmem, boşanmam benim sünnetimdir. Artık kim benim sünnetimi terk ederse benden değildir. Osman, muhakkak ki üzerinde ailenin hakkı var, üzerinde nefsinin hakkı var buyurdu. 2176 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, kadınla dört şey için din, güzellik, mal, soy güzelliği için evlenir. Sen dindara bak, ellerin darlık görmesin, Allah iyiliğini versin. 2177 Cabir'den yine aynı. 2178 Mugire bin Şube'den. O Ensar'dan bir kadına evlenme teklifinde bulunmak istedi de aleyhissalatü vesselam ona git de ona bak. Çünkü bu aranızda uyuşma ve kaynaşma sağlanmasına daha elverişlidir buyurdu. 2179 El Hasan'dan. Ona dedi ki onu, yani El Hasan'ı şöyle derken işittim. Akil bin Ali Ebu Talip Basra'ya gelmiş ve Cüsem oğullarından bir kadınla evlenmişti. Bunun üzerine bazı kimseler ona Allah mesut etsin, oğullar bağışlasın demişlerdi de o şöyle karşılık verdi. Bunu söylemeyin. Muhakkak aleyhissalatü vesselam bizi bundan men etti ve bize Allah seni mübarek kılsın, sana bereketler versin dememizi emretti. 2180 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam o bir insanın evliliğini tebrik ettiğinde şöyle derdi. Allah seni mübarek kılsın, sana bereketler versin, aranızı hayırla birleştirsin. 2181 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam o kişinin din kardeşinin evlenme teklifi yaptığı bir kadına evlenme teklifi yapmasını yasakladı. 2182 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam biriniz din kardeşi kendisine izin vermedikçe onun evlenme teklifi yaptığı bir kadına evlenme teklifinde bulunmasın. Onun alışverişi üzerine alışverişte yapmasın. 2183 Fatıma bin Kays'tan. O kendisini anlatmış, kendisine anlattıklarını ondan iyice yazmıştı ki o, yani Fatıma, Kureyş kabilesinin Mahzun oğulları oymağından bir adamın nikahındaymış. Derken bu adam onu kesin bir şekilde 3 talakla boşamış. Bunun üzerine o adamın ailesine kendilerinden nafaka istemek üzere haberci göndermiş de onlar senin nafaka hakkın yok demişler. Sonra bu olay aleyhissalatü vesselam'a ulaşmış. O da şöyle buyurmuş. Senin nafaka hakkın yok ancak İddet beklemen gerekir. Ümmü Şerik'in evine taşın ve bize bildirmeden bir şey yapma. İddetini bitirdiğinde bana danışmadan hiç kimseye evlenme sözü verme dedi. Doğrusu Ümmü Şerik yanına muhacir kardeşlerinin girip çıktığı bir kadındır. Bunun için bilakis sen İbni Ümmü Mektub'un evine taşın. Zira o bir amadır. Elbiselerini çıkarsan bile bir şey görmez. Yine bildirmeden bir şey yapma. Bunun üzerine o İbni Ümmü Mektub'un evine gitti. Nihayet iddeti bitince Aleyhisselatü Vesselam'a anlattı. Muaviye ile Ebu Cehil kendisine evlenme teklifi yapmış. Aleyhisselatü Vesselam Muaviye'ye gelince o malı olmayan bir adamdır. Ebu Cehil'e gelince o değneği omuzundan inmez. Sen Usame'ye ne dersin? Sanki Aleyhisselatü Vesselam'ın bu teklifinden Fatıma'nın ailesi hoşlanmamış da o vallahi ancak Resulullah'ın buyurduğu kimseyle evlenirim demiş ve Usame ile evlenmişti.2184 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam kadınla halasının üzerine, hala ile erkek kardeşinin kızı üzerine veya kadınla teyzesinin üzerine yahut teyze ile kız kardeşinin kızı üzerine evlenilmesini yasakladı ve şöyle dedi. Ne daha küçük olanla yeğenle, daha büyük olan yani halası ve teyzesi üzerine ne daha büyük olanla daha küçük olan üzerine evlenilmez. 2185 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam kadınla halasının ve kadınla teyzesinin aynı zamanda bir nikah altında bir araya getirilmesini yasakladı. 2186 İbn Ömer'den Aleyhissalatü vesselam değiş tokuş şeklinde mehirsiz evlenmeyi şigarı yasakladı. 2187 Ayşe annemizden Aleyhissalatü vesselam iyi erkeklerle iyi kadınları birbirleriyle evlendirin buyurdu. 2188 Ebu Burde'den Aleyhisselatü Vesselam evlenme ancak veli ile olur buyurdu. 2189 yine aynı. 2190 Ayşe annemizden hangi kadın velisinin izni olmadan evlenirse onun evliliği nikahı geçersizdir. Onun evliliği geçersizdir. Onun evliliği geçersizdir. Eğer kadının velileri anlaşmazlığa düşerlerse hükümdar, hakim, vali velisi olmayanın velisidir. Şayet bir erkek velisiz yapılan, dolayısıyla geçersiz bir nikahla bir kadından faydalanırsa, onunla cima ederse artık mihir helal edindiği kadınlık organı sebebiyle bu kadınındır. 2191 Ebu Musa'dan Aleyhisselatü Vesselam yetim kıza kendisinin evlendirilmesi hususunda danışılır. Eğer susarsa izin vermiş demektir. Razı olmazsa zorlanmaz. 2192 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam dul kadın kendisine danışılmadıkça evlendirilmez. Hiç evlenmemiş kadın da kendisinden izin istenmedikçe evlendirilmez. Onun izni ise susmasıdır. 2193 yine aynı. 2194 2195 aynı. 2196 yine aynı. 2197 Abdurrahman bin Yezid ile Mücemmi bin Yezid'den. Kendilerinden yani Ensar'dan Hizam diye çağrılan bir adam bir kızını evlendirmiş de kız babasının yaptığı nikahtan hoşlanmayıp Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş ve bu nikah meselesini ona anlatmış. Aleyhisselatü Vesselam da ondan babasının yaptığı nikahı geri çevirmiş. Sonra o Ebu Lubabe bin Abdülmunzir ile evlenmiş. 2198 yine aynı. 2199 Semure bin Cündep'ten. Aleyhisselatü Vesselam hangi kadını iki velisi farklı iki kişiyle evlendirirse o onlardan nikahı ilk yapılanadır. Hangi adam da bir şeyi iki adama satarsa bu şey onlardan ilk satın alınanındır. 2200 Aleyhisselatü Vesselam'a Semure'den yukarıdaki hadisin aynısı. 2201 Er-Rabi bin Semre'den. Aleyhisselatü Vesselam ile beraber veda haçında yola çıktık. Derken Aleyhisselatü Vesselam şu kadınlardan yararlanın buyurdu. Yararlanmak bizde evlenmek demektir. Biz de bunu kadınlara teklif ettik. Fakat onlar buna aramızda bir müddet tespit edilmesi durumu hariç razı olmadılar. Aleyhisselatü Vesselam yapın bir müddet tespit edin buyurdu. Bunun üzerine ben ve amcamın bir oğlu kadın bulmaya çıktık. Onda bir aba vardı. Bende de bir aba vardı. Onun abası benim babamdan daha iyiydi. Ben sondan daha gençtim. Neyse bir kadına geldik. Benim gençliğim hoşuna gitti. Onun da abası. Neticede bu aba onun abası gibidir dedi ve beni seçti. Aramızdaki bir müddet 10 geceydi. Ben de bu geceleri onun yanında geçirdim. Sonra sabahleyin Kabe'ye geldim. Bir de gördüm ki Aleyhisselatü Vesselam Rukn'u Kabe'nin Hacer-i Esved köşesiyle Kabe'nin kapısı arasında ayakta duruyor. Derken o şöyle buyurdu. Ey insanlar! Şüphe yok ki ben size kadınlardan yararlanma hususunda izin vermiştim. İyi bilin ki muhakkak Allah bunu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Binaenaleyh kimin yanında bu kadınlardan birisi varsa ona yol versin. Onlara verdiğiniz şeylerden de hiçbir şey almayın. Yani muta nikahını kıyamete kadar haram kılıyor. Şialara duyurulur. 2202 Errebi bin Sebre el-Cüheyni'den Aleyhisselatü Vesselam muta nikahını Mekke'nin fethi yılında yasakladı. 2203 Ali İbn Abbas'a şöyle derken işittim. Şüphe yok ki Aleyhisselatü Vesselam mutayı yani kadınlarla muta nikahını ve evcil eşeklerin etlerini yemeyi Hayber yılında yasakladı. 2204 Eban bin Osman'dan Aleyhisselatü Vesselam ihramlı ne evlenebilir ne de evlendirebilir. 2105 Ebu Seleme'den Ayşe'ye Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının mihri ne kadardı diye sordum. O da onun hanımlarına verdiği mihir 12 ukiye ve 5000 neş idi. Aleyhisselatü Ayşe annemin sözüne neşin ne olduğunu biliyor musunuz? Ebu Seleme de ben hayır bilmiyorum dedim. O zaman neş yarım ukiyedir. İşte bu Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına verdiği mihirdir. 2206 Ebul Açfa Es-Sülemi'den Ömer İbn-i Hatta bu hutbe okurken duydum. O Allah'a hamdetti. Ona övgüde bulundu. Sonra iyi dinleyin. Kadınların mihrinde aşırılık yapmayın. Çünkü mihir şu dünyada şeref yahut Allah katında takva alameti olsaydı Aleyhisselatü Vesselam en layık olanı olurdu. Ne o hanımlarından bir hanıma 12 ukiyeden fazla mihir verdi, ne de onun kızlarından bir hanıma bundan fazla mihir verildi. Dikkat edin şüphe yok ki kiminiz hanımının mihrinde aşırılığa gidiyor. Sonunda ona karşı nefsinde gizli bir düşmanlık kalıyor. Sonunda ona senin için tulumun ipine veya tulumun tersine katladım. Yani senin için çok zorluklar çektim diyor. 2207 Sehil bin Sa'd'dan. Bir kadın Aleyhisselatü Vesselam'a gelip kendisini Allah'a ve Resulüne bağışladığını söyledi. Aleyhisselatü Vesselam da benim kadınlar hususunda bir ihtiyacım yok buyurdu. Bunun üzerine bir adam onu benimle evlendir dedi. Aleyhisselatü Vesselam ona bir elbise ver buyurdu. Adam bulamam dedi. Ona demir bir yüzük de olsa bir şey ver dedi. Adam ona özür beyan etti. O zaman beraberinde ezberinde Kur'an'da ne var dedi. Adam şu şu sureler dedi. Aleyhisselatü Vesselam öyleyse beraberinde ezberinde olan Kur'an sureleri karşılığında onu seninle evlendirdim buyurdu. Allahu Ekber. 2208 Abdullah'tan bize Aleyhisselatü Vesselam istek konuşmasını şöyle öğretti. Hamd Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve bağış dileriz. Nefislerimizin şerrinden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiği kimseyi saptıracak hiç kimse yok. Onun saptırdığı kimseyi doğru yola iletecek hiç kimse yoktur. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına tanıklık eder. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık ederim. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öylece korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan Rabbinizden korkun. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah da işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak ki büyük bir kurtulmuşla kurtulmuş olur. Sonra da istediğini söylerdi. 2209 Ukbe bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam şüphe yok ki yerine getirmemize en layık olan şart kendisiyle kadınlık organını helal edindiğiniz şarttır. 2210 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam bir gün Abdurrahman bin Avf'ın üzerinde sarı boya lekesi gördü de bu sarı boya nedir dedi. O bir kadınla 5 dirhem ağırlığında altın mihir vererek evlendim dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Allah mübarek etsin. Bir koyunla da olsa düğün yemeği ver buyurdu. 2211 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam biriniz düğün ve ziyafet yemeğine davet edildiğinde icabet etsin buyurdu. 2212 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam kimin iki karısı olur da onlardan birine meylederse kıyamet günü hesap yerine bir tarafı eğik olarak gelir. 2213 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam gecelerini hanımlar arasında bölerdi de bunu adilane yapar ve şöyle buyururdu. Allah'ım bu benim elimde olan şeyde yaptığım taksimimdir. Artık dilerim sen beni onlardan birine diğerlerinden daha fazla sevgi duymak gibi senin elinde olan benim elimde olmayan şeylerde kınamayasın. 2214 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam yolculuğa çıkacağı zaman hanımlar arasında kura çeker ve hangisinin kurası çıkarsa beraberinde onu götürürdü. 2215 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam kendileriyle gerdeğe girildiğinde yanlarında kalma süresi hakkında hiç evlenmemiş olan kadının hakkı 7, dulun hakkı 3 gündür buyurdu. 2216 Ümmü Seleme'den Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Seleme ile evlendiğinde yanında 3 gün kaldı ve şöyle dedi. Gerçek şu ki sen kocanın nazarında kıymetsiz değilsin. Dilersen senin yanında kalmayı 7 güne çıkarırım. Eğer senin yanında kalmayı 7 güne çıkarırsam diğer hanımlarının yanında kalmayı da 7 güne çıkarırım. 2217 Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam benimle Şevval ayında evlendi. Gerdeğini de Şevval ayında girdirdim. Peki hanımlarından hangisi onun yanında benden daha itibarlıydı? Kendisi de kadınlarla gerdeğe Şevval ayında girilmesinden hoşlanırdı. 2218 İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam sizden birinizi hanımıyla cima edeceğinde Allah'ın adıyla Allah'ım şeytanı bizden uzaklaştır. Şeytanı bize takdir ve nasip ettiği şeyden de uzaklaştır demekten ne alıkor. Böylece Allah bir çocuk takdir ederse şeytan ona zarar veremez buyurdu. 2219 Huzeyme bin Sabit'ten Aleyhisselatü Vesselam'a şüphe yok ki Allah hakkı söylemekten çekinmez. Kadınlara arkalarından varmayın. 2220 Cabir bin Abdullah'tan Yahudiler Müslümanlara kim karısına o arkasını dönmüş olarak varırsa yani onunla bu şekilde cinsi münasebet yakarsa bundan doğacak çocuğu şaşı gözlü olur demişlerdi de bunun üzerine Yüce Allah kadınlarınız sizin tarlanızdır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın ayetini indirdi. 2221 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam bir kadın gördü de hoşuna gitmiş. Bunun üzerine bir yemek yapmakta olan ve yanında bazı kadınlar bulunan Hazreti Sevde'nin yanına gelmiş. Kadınlar da Hazreti Peygamber'i Hazreti Sevde ile yalnız bırakmışlar. O da ihtiyacını gidermiş ve sonra şöyle buyurmuş. Hangi adam hoşuna giden bir kadın görürse hanımının yanına kalkıp gitsin. Çünkü hoşlandığı kadınınkinin benzeri onda da vardır. 2222 Cabir bin Abdullah'tan. Biz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber yolculuktaydık. Nihayet geri döndüğümüzde ben çabukladım. Derken bir binek de bana kavuştu. Ben de ona doğru dönüp baktım. Bir de ne göreyim? Aleyhisselatü Vesselam ile karşı karşıyayım. Bana seni acele ettiren nedir ya Cabir dedi. Doğrusu ben zifahımı yeni yaptım dedim. Bakire ile mi? Dulla mı dedi. Ben de bilakis dulla dedim. Keşke senin kendisiyle oynaşacağın, onun da seninle oynaşacağı bir bakireyle evlenseydin ya dedi. Cabir aleyhissalatü vesselam bana şöyle buyurdu. Hanımının yanına geldiğinde aklını kullan aklını. Yani hayızlıysa ona yaklaşma, değilse cima yapıp hemen çocuk sahibi olmaya bak. Cabir neyse şehre gelince evlerimize gitmeye karar verdik. Fakat aleyhissalatü vesselam acele etmeyin de evlerimize geceleyin yani akşam üzeri gidelim. Ta ki saçları başları dağınık olan kadınlar saçlarını tarasınlar. Kocaların yanlarında bulunmayan kadınlar ustura tutunsunlar buyurdu. 2223 Cüzame binti Behip el Esediye'den. Aleyhisselatü Vesselam Ben gerçekten öğleyi yasaklamayı içimden geçirdim. Sonra hatırladım ki Farisilerle Rumlar bunu yapıyorlar da çocuklarına zarar vermiyor. Bunun üzerine onu yasaklamaktan vazgeçtim. Öyle erkeğin hanımıyla o süt emzirdiği dönemdeyken cima yapmasına denir. 2224 Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam hiçbir hizmetçiyi asla dövmezdi. Bu Allah yolunda cihad etmesi esnasındakiler hariç eliyle hiçbir şeye asla vurmadı. 2225 Abdullah bin Ebu Rübab'dan. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kadın kullarını dövmeyin. Bir müddet sonra Ömer bin Hattab Resulullah'a kadınlar kocalarına karşı cüretkar oldu dedi. Aleyhisselatü Vesselam da onlara kadınlarını dövme hususunda izin verdi. Bu sefer birçok kadın kocalarını şikayet etmek üzere Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarını dolaştı. Bundan sonra Aleyhisselatü Vesselam hakikaten birçok kadın kocalarını şikayet etmek üzere Muhammed'in hanımlarını dolaşmış. Bu şikayet edilen kocalar sizin hayırlarınız hiç değildir. Hiç değildirler. 2226 Abdullah bin Zena'dan Aleyhisselatü Vesselam bir gün halka bir konuşma yaptı ve onlara kadınlar hakkında öğütte bulunup adama ne oluyor da karısını kölenin dövülmesi gibi dövüyor. Belki o onunla o günün sonunda beraber yatacaktır. 2229 Ebu Said'den bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a azdın hükmünü sordu da siz bunu yapıyor musunuz? Şimdi siz bunu yapmazsanız size zarar gelmez. Çünkü Allah'ın olmasını takdir ettiği hiçbir canlı yoktur ki o olmasın buyurdu. 2230 Ebu Said El-Hudri'den biz ya Resulallah adamın cariyesi olur da ondan faydalanır ama gebe kalmasını istemez. Ondan azil yapılabilir mi? Yine adamın süt emziren karısı olur da ondan faydalanır ama gebe kalmasını istemez. Ondan azil yapılabilir mi? Dedi. Siz bunu yapmazsanız size bir zarar gelmez. Çünkü o ancak kaderden ibarettir. Buyurdu.